Pét Rákos. Így kell gyerekként meggazdagodni. Gyurcsány Ferenc mamát tényleg molesztál. Álló képarányban támad a megafon. Ma van nőnap, de mire kimegy, ez már nem lesz nőnap. Addigra már tegnap volt, de attól még ma köszönhetünk mindenkit. Nem, mert tegnap hivatkozhattunk arra, hogy nem köszöntjük fel nőnapra, mert még nem nőnap van élőben, most meg hivatkozhatunk arra, hogy mire kimegy az adás. Igen. Addigra már nem lesz nőnap. Ez mesteri ötlet volt átrakni másnapra. Mindegy, ez a nőnap amúgy is egy ilyen fontos ünnep, amit mindig megünnepel az ember, ugye? Hát azért anyádat te is fölhívod, nem? Nem. Anyák napján. De amúgy nem tudtam sose komolyan venni ezt a nőnapot. Amúgy innen üzenném minden Orbán Viktornak, hogy ez amúgy egy ilyen kommunista ünnep, ugyebár. Igen? Hát persze, a nőnapot azt a tanácsköztársaság idején vezették be. Most már nem kell nőnap, most már egyenjogúság van, nem? Hát addig volt ez nekik ilyen gumicsonnak, hogy jó, el vagytok nyomva, meg nincs egyenlőség, de itt van egy nőnap, ezzel kaptok egy virágot, ezt kussoljátok. Igen, így le volt söpörve valami konc az asztal széléről. De minden nőt. Mit ez túl át. És miért nem a tisztességes nők napja? Vagy valami ilyesmi? Hát most mi, a tében valaki nő, most nem ez. Jó, de valami valami teljesítményt rakjunk már mögé. De van ÉCvilágnap is, meg iszét, meg nem tudom, paradimpia. Jó, az ÉCvilágnap biztos azért van, hogy felhívd a figyelmet. Mindenre van már világnap, azért minden nap van valaminek a világnapja, már biztos a fánknak is van világnapja. Amúgy paradimpián mikor indulhatnak nők? Csak azért, mert nők. Hogyha néztek foci meccset, néha szokott lenni ilyen rasszizmus ellenes kampánya a reklámok közben, és volt egy olyan, amiben ilyen mindenféle fogyatékossággal élő emberek voltak, nem tudom, volt félkezű bíró, kerekesszékesek, vakok, süketek, nem tudom, és voltak nők. És ezt a FIFA úgy gondolta, hogy őket, mint hátrányos helyzeti fogyatékkal élőket így meg ki kell emelni. És ebből volt felháborodás? Nem volt szerintem. Én felháborodtam a nevetekben is. Akik így itt vagytok mosogatás. A félkezi bíró helyében, hogy egy csoportba rakták. Jó, félkezi bíró vagyok, de nem nő. De mondjátok meg, itt vannak nők a cseten, ez egy fontos dolog, hogy gondolom, inkább ilyen kényelmetlenségeket képzelek, hogy mondjuk, ha irodában vagy, el tudom képzelni, hogy a legtöbb nő inkább home office-ban van aznap, mert különben van egy ilyen valami creepy korpás bajszú csába, aki mindenkinek virágot visz, hogy poszítathasson nekik. Amúgy kemény lehet valóban nőnek lenni szerintem egy munkahelyen. Mármint az, hogy mindenki... Melyik munkahelyen? Kevés munkahely van, ahol nem röfögnek a nyakadba, hogyha jó csaj vagy. Hát szerintem azért mondod ezt, mert te főleg állami szférában dolgoztál. Mert én főleg ezt csináltam. Nazdaniról mostanában nem azért beszéltünk, mert rajta volt a listán, amúgy jó gyerek, nincs vele gond. Nazdani nagyon kedves és jóhiszemű embernek tűnik, és valószínűleg az is, és ezért gondolom, hogy azért szólok, hogy vannak dolgok, amik viszont szerintem nem szépek, és lehet, hogy nem gondol bele, amikor ilyeneket csinál, úgyhogy ez inkább egy ilyen baráti felhívás. De a Nazdaninek, főleg abból a videóból, amikor ugye beviszi a nézőjét, az iskolában, ami egy kellemetlen dolog van. Abból azért sejthető, hogy a Nazdani közönsége, hát 12 és az alatt. És hogy nekik mennyire korrekt szerinted olyan videó, jó, még szponzor is van benne. De ez milyen már bazdmeg, hogy a G2 a megszponzorálja azt, hogy valaki kaparós sorsjéket így iszi. Szóval ez az egész tartalom, hogy kaparós sorsjéket kapar le, ami alapból nem tudom, érthetetlen tartalom számomra. Kicsit visszás, hogy a szerencsejátékos tartalmakat így egy az egyben még a 12 és az alatti nézőimnek nyomom. Nem tudom, ez nekem ezen azért elgondolkoznék. Szerintem ez nem korrekt. Én ilyet nem csinálnék. De biztos tud egy YouTube demográfiát mutatni, ahol a nagy többség 18 éve. Ja, biztosan, persze, mert mindenki úgy regisztrál be. Na mindegy, ez alapból egy érdekes tartalom számomra, hogy valaki csak kaparós sorsjegyeket kapar le, és biztos megvan a feelingje, meg hogy izgalmas, hogy na vajon a következő az jó lesz-e. Hát elég unalmas amúgy. Főleg, hogy te ilyen trógerül kaparni, ez valami katasztrófa. Miért nincs itt egy fészkem is, hogy lássuk az arcát, hogy meglepődik, vagy örül, az hozzátenne egy ilyet. Vagy csinálna valamit azzal, ami nem nyer, azzal, ami nyer, érted, valami. De ez tényleg ez egy ilyen nyomorult pörgetés. Ja, itt írjátok, hogy jótékonyságra megy a pénz, ezt láttam a kommentekben, és rohadtul nem számít. Egyáltalán semmi köze ahhoz, arról, amit beszélünk. Lehet itt mondani, hogy jótékonyságra megy. Az a baj ez a jótékonyságra megy dologra, hogy ez aztán kurvára lehet mindig mindig takarózni mindenkinek, és akkor már minden meg van bocsájtva. Én akarok csinálni egy ilyen kutyaviadalt, de jótékonyságra megy az eredménye. Ja, ez akkor mivel rendben van. Törpéket halálra verekedtem. Nem, kell ilyen véres szájú beteg, 10 éves ilyen szétizmos kutyát, és széttépetni vele a kis tudja, szörmok, aranyos ilyen pár hónapos kis kutyákat. Azt szerintem elég lehangoló lenne, de jótékonyságra megy. Jótékonyságra menne. Igen. Bánfájtokat újra szervezhetnénk, az ilyen csöves verekedéseket. Amúgy a szerencséjátékot bezzeg, amikor a Elekrobi promózta, az a nem volt gond, amikor meg a Bálna csinált róla videót, felszólalt a szerencséjáték promózás ellen, akkor a Bálnát letiltották. Szóval fantasztikusan működik a YouTube. Tegnap is rájöttünk, mert tegnap ugye meghallgattuk azokat a fekete lyukokat, amiből a hangok jöttek, és azt mondta a YouTube, hogy hó, ez nem a fekete, ez egy rappernek a száma, úgyhogy letiltom ezt a dolgot. Azért, és tényleg volt egy szám, aminek az első 10 másodperc, az a 10 másodperc. Azért, mert az a rapper felhasználta a fekete lyuk, a NASA-nak a fekete lyukas videójához attól a hangot, és akkor már azt hiszi a YouTube, hogy ez a rappernek a zenéjének a része. Miközben ugye alapvetően ő is csak szemplölte valahonnan, de ez amúgy sokszor vissza lehet ezzel élni, amúgy több helyen volt, hogy valaki még nincs, nem tudom, nincs bejegyezve, hogy az övé a szám, akkor valaki helyette föltölt, és utána azt hiszi, hogy a másé, szóval ez nagyon furán működik. Nekem is volt olyan, hogy valamit néztem, de még egy ilyen támogatói live-ban, és akkor az eredeti videóra írta, hogy én claimelhetném az eredeti videót. Pedig én csak belenéztem egy videóba. Szóval Nazdani, ez nem ilyet. Ja, szedd majd szemagad. Szedjük össze magunkat, főleg, hogyha 20 legértékesebb influencernél nem elegáns éneket csinálni, szerintem. Ez mi? Ez végre egy érdekes hír. Van ez a macska, Szczecinben, Lengyelváros a német határon, és ott ez a macska a leghíresebb turista látványosság. Igen? És ez mindig ott ül? Ott hempere. Ott a háza. Ott így mögötte. Tehátom róla a videót is, csak lengyelül. Elmegyünk oda? Megnézzük. És rendesen benne van a Google-ben. Igen. Nézd, már ezzel írták, hogy milyen jó. Amúgy, ha rákeresed, nyilván nem dobja ki ezt a számot. Szóval itt valami meg van hackkelve, vagy én nem tudom, vagy lehet a lengyel. Lehet, hogy egy fake news, bazdmeg. Most egy ilyen szarmémet ide rakta, az kiderül, hogy nem is igaz. Nem, tényleg igaz, ez a macska létezik, bazdmeg. Van róla, mondom, egy ilyen lengyel report. Igen? Igen, és csak alig mutatják benne. Nem is értettem. És a Google-ről mész az utcán, akkor ott van a Google View-ban, és ez menő. Nem, de hát írd be, nézd meg, ott gocek. Tele van valami. Ez tagadt macska. Tessék, van hivatalos Instagram is. Ez rohadt fúzos. Végre egy állat, amit érdemes lehet követni. Ott egy kép van, hogy a tömperek. Egy kalamba. Csomó kép van, nagyon jó. De nézd, itt van egy másik állatos hír. Deák Dani, azt hiányzott. Ettől még a sokat látott Orbán is zavarba jött. Gyurcsány forrón üdvözölte az új DK-s képviselőt. Ezt szerintem a hangot is meg kell hallgatnunk. Ez az új DK-s képviselő az akit épp védenek, mert amúgy igen, offshore ez offshore zovagina. Hát akkor ő kezeli a Gyurcsánynak az offshore-ját is, lehet, hogy azért. Lehet, mondtuk. Azért ismerik egymást ilyen bensőség. Gyurcsánygyűlés, felkérem Szűcs Lajos és Hiszéken, hogy az apja faszába képzelte ezt a Feri. Nem csak Feri. Suttogott valamit a fülébe? De így lehet a nők fülébe suttogni egy kicsit, nem, hogy így megfogod a kezét, amikor megpróbál elmenni, akkor is így szorítod. Én nem láttam azt, csak azt, nézd, hogy néztem meg a fejét, hogy most suttog valamit, vagy lehet, hogy... Hát mondott neki valamit. Lehet, hogy a Vityának is tetszik, és így odament a Gyurcsány, és azt megmutatta, hogy ki itt az alfa. Igen, megmutatta, kinek a nagyobb alfa. És az alfa van? Alfa a menő? Nem tudom éppen melyik. Sigma. Orbán zavarba hozta a Gyurcsány. Nézd. Úgy néz, mint egy gyerek. Mit csinál ez a Gyurcsó? Én miért nem csinálhatom meg ezt a képviselőnőkkel? Aj, már. De nem érzed a kínosságot. De érzem a kínosságot, csak ez elrontja ez a zene. Sokkal jobb lenne ilyen office-os zével. Horror zenével. Igen. Megmondtam a Klárinak, hogy ne töltse le azokat a felesleges Sims DLC-ket. Lehet, hogy ők látták, amit mi nem, és tényleg csak nem is beszéltem, csak így nyalogott az arcának a lábára. Amúgy azt tudom én is elképzelni, hogy egy kurva lehet, ilyen hosszú nyelve van, ilyen gyík nyelve, így kijött, és így... körbe tekeredett a haja alatt a torkán. Igen. Jól vigyázz. Tudom, mit tettél az offshore cégekkel. Hát persze, hogy tudja, ugye már. Igen, amúgy ilyenkor szokott, ez az a szigmaság, hogy izé, oda ment, és úgy megfenyegette, hogy tudja, lehet ezt csinálni, ember. Mi is ezt csináljuk, de lebukni már nem illik, bazdmeg. Viktor az azt mondja, hogy végre, bazdmeg, Gyurcsó Feri, mikor este, vagy mennek délután a kantinba a Ferivel, akkor majd ezen fognak nevedgélni. Mi volt ez, Feri? Mit csináltál? Tényleg úgy képzem, hogy a kantinban mindig együtt kajálnak. Ja. Nem, mi a többiek látnák. És nem mindig, nem mindig. De azért néha átmenek egymáshoz, nem? És szivaroznak egyet, és azt mondjuk, hogy ú, de jó vagyunk. Milyen ez az országban, az már 30 éve. Szoktak telefonálgatni? Biztosan. Meghallgatnék egy beszélgetést a kettő között. Azt tudom, hogy mit szoktak csinálni a WC-ben. Azt megénekelték már. Hát gondoltam, hogy ez fókuszcsoport, de én nem érdekel most én ezzel a Megafon, ami már nem csak Megafon, ugye van a Patrióta, ami annó még a Partizán ellen csatornájának indult, inkább kevesebb sikere, nem nagyon jött össze, de most úgy látszik, hogy mégis a mi terepünkre bejöttek a Patrióták. A Patrióta most elkezdett ilyen fókuszcsoport izéket nyomni, azt már mondtam, és mondták, hogy nem, ez mi a neve? Szóval már nem partizános dolgoktól, hanem ilyen reagálnak dolgokra. Ja, a reakció igen. Videó. Ezek tényleg hülyék. Apáti reagál, igen. Apáti. Így reagálgat úgy, a dolgok. Úgy affektál amúgy, katasztrófa. Nézd, hogy cringe-el a parlamenten? Na, hát ez nem így kell csinálni, apáti, majd megtanítom neked. Csinálok egy izét. Gyere át, bazd meg. Gyere, megmutatom, hogy kell. Megnézzük, hogy egy Gyurcsányra cringe-el, csak hogy kell ezt elképzelni. Maguk valójában azt akarják, hogy Ukrajna adja meg magát. Rongy gondolat, rongy magatartás. Hogy Ukrajna adja... Várj. Mit fog mondani? Nem tudom, csak kell. Ezt te jobban tudod. Szemkidövetés. Nem, még nem. A békéről nem. A békéről Ukrajna is dollárbal oldal, de szerintem elő fog kerülni a lovasrohan. Először is mi jobboldaliak nem azt akarjuk, hogy Ukrajna adja meg magát. Másodszor ti viszont, Feri, azt akarjátok, hogy a háború folytatódjon. Mi békét szeretnénk. Azonnali tűzszünetet szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ne halljon meg több százezer ember. Szóval mi ez a, hogy beszél? Izé jut eszembe róla. Janklovics, amikor MLM-est parodizál. 72,2% és csak ebből! Azt szeretnétek, hogy emberek százezrei halljanak még meg? Ez ki szeretném. Amúgy... Igazad volt, nem volt. Nem, szerintem tök mindegy, hogy mit mondanak. Nem arra reagál, hanem elmondta, hogy ja, mi nem azt szeretnénk, hogy megadja, mi békét szeretnénk. Jó, de akkor hogy legyen béke? Mármint, hogy ugye a Fidesz retorikai békét szeretnének, de nem úgy, hogy megadja magát Ukrajna ezek szerint. Most akkor hogy? Szóval a béke az nem csak úgy van, hogy így egyszer csak így megjelenik a levegőből a béke, hanem valahogy... Nem, hát föl kéne építeni, így elmenni, így venni. Nézd, egy békefát, így elkezdeni így összeszögelni. Nézd, hogy cringe-el. Sziasztok, Apáti Bence vagyok, ez az új Apáti reagál. Nézd, csináltak neki ilyen izét is. Miért nincsenek ilyen szarok? Hát, rendesen... Ez tényleg egy ilyen világító lófasz? Szerintem még az is lehet. Nem hiszitek el... Újra itt van, végre előkerült. Nem. Lehet, hogy gif. Figyeld! Fiatalos bevágással! Ez a verseny, ez Ádám! Hello! Ez a verseny, ez! Ez az ember egy táncos, ez az ember abból él amúgy, hogy táncol. Mutatom Apáti, hogy kell reagálni erre. Így. Ez egy cringe of Apáti. Gyerünk! Kezdjük el! A baloldal first lady, a főnök felesége, Dobrev Klára. Még egyszer, elsőre annyira vicces volt, hogy még egyszer. Dobrev Klára, a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása óta nem láttuk. Ideje volt, hogy megszólaljon. Ja, azt a barátot szívesebben nézném. Hol máshol tehette volna? Még negyennyire is vágják. Na meg ezt a bizonyos visszatérést, mint az Ermex-es kommunistánál Gulyás Marxi. Marcinál. Mik ezek a táncos bevágások? Megnézték ezt a videót, ez nem jó, legyen fiatalosabb, és hogy legyen? Tudom is, én táncoló fiatalokat vágják. Mit csinálnak a TikTokon? Hogy jön ez a Gulyás Marxihoz? Mostantól ilyenek lesznek nekünk is a videóink, így beszélünk, és 15 másodpercenként valaki táncol egyet. Észrevette Láttad már, hogy milyen tartalmakat, csatornákat és véleményeket tol az arcodba a YouTube? Én észrevettem, mit tol az arcunkba, bazd meg! A kormány propagandának a reklámjait. A magyar emberek 97%-a... Észrevettem, Bence. Hallottad, hogy korábban jobboldali csatornákat és tartalmakat tüntetett el a YouTube? Mármint arra gondolsz, amikor a Pesti TV gyermekpornográfiát töltött föl, és azért letörölt a YouTube. Tényleg volt ilyen? Aha. Mi a geci van? Jó, ilyen kikockázva, de hogy elméletileg egy ilyen lebuktató videóhoz töltötték fel, és méghozzá nem is volt nyilvános, de hogy abban felhasználtak kikockázott részleteket gyermekpornográfiával, és aztán csodálkoztak, hogy úgy letiltották a Pesti TV csatornáját, hogy nem is regisztráltak újat. Azért PSTV az új. Ez volt a nagy vélemény elnyomás, hogy hát jó, felhasználtunk egy gyerekpornó részletet, vagy nem tudom mit. De miért volt erre kurva egy szükség? Nem tudom, mert ez egy bizonyíték. Nem, a Pesti TV az már azóta Pesti TV miatt, hogy a TV előtte Pesti srácok voltak. Mikor ilyen színvonalas dolgokat szerveztek, mint a Budaházi Edda, ahogy a Zsoltival vitatkozott meg ezek. Itt mi jobboldaliak, patrióták és a normalitás talaján állók, csak akkor nyerhetünk, ha... összefogunk. Mert együtt tudunk hangosak és erősek lenni, de ez csak úgy valósulhat meg, ha feliratkozol a Patrióta YouTube csatornájára. A Jesse is ezt nyomja, ugye, amit az Alex Jones-ék, hogy a washingtoni mocsár megpróbálja őket elnyomni, a háttérhatalom, ugye, mint itt is őket, pontosan ugyanazok, ugye, és hogy ezzel tudunk harcolni ellen, csak így tudunk életben maradni, hogyha összefogunk, hogyha megveszitek a mörcsöt, hogyha ti is megmutatjátok, hogy ti normális emberek vagytok, mint itt az apáti. Ja, és közben érdekes, hogy mégis... Állami milliárdokból. A nyugat a szar, de mégis a nyugatnak a szarét kell használni. Miért nem a kínai YouTube-ra töltik fel akkor, a kommunista pártnak a YouTube-jára? De nagyon sok jobboldali csatorna létezik, és csomóan nézik külföldön is. Értem, hogy ez nagyon jól áll ez a retorik, hogy mennyire elnyomás van, de láthatóan organikusan nem tudja eltartani magát egyik ilyen csatorna, sem, mert nincs rá akkora igény, mert ezeknek a szavazóik hát nem a internetre szocializálódtak. Mondjuk úgy, hogy a internetet használok fiatalok körében, annyira népszerű, sokan nézik a PSTV-t is, főleg úgy, hogy naponta két videót raknak föl. Kialakult egy közeg, aki ezt szereti, de ez talán inkább Facebookon megtalálható, de hogy így YouTube-on organikusan nem lesz könnyű dolguk. Szerintem a PSTV az kimaxolt a kb., amit lehet a YouTube-on organikusan, plusz pénzért. De értem, ezért nagyon fontos, hogy államilag támogassuk a Patriótát, mert ez amúgy ez a megafonnak a istálója szerintem, mert csomó megafonost is meg fogunk nézni, hogy itt van. Én ezt nem tudom, hogy ez ennek a pénzügyei hogyan vannak, de ugye sokat elmond, hogy a Rákai Filip az egésznek ugye az elkezdője itt a Patriótán, ő volt az, aki először az arca volt. És akkor... De már komoly ember filmeket csinál, nincs ide itt bohockodni YouTube-on, és akkor kerestek egy másik bohóc. Hát lehet, hogy amúgy ez van, hogy ő már nem ér rá, ő szintet lépett, és akkor igen. Pár ilyen levitézett arcot így előrángattak valamit. Ebből látod, hogy mennyire... Szóval itt a YouTube-on általában a content az pont, hogy az ember épül, szóval mondjuk nem úgy megy, hogy a Hollywood hírügynökségnél lecserélik a Szirmai Gergőt, és akkor más mondja ugyanazt az üzenetet, hanem őt követed, mint embert, és nem tudom, ilyen alapvető dolgokat sem nagyon akarnak megérteni szerintem azzal, hogy mi működik a YouTube-on, meg mi nem. Sokkal szívesebben élek. Egy kicsit vitatkozós, kicsit néha egymásnak oda mondogatós, de egy virágzó demokratikus köztársaságban. Édesem, így mosolyog a Klár, így a szép kis sárga. Egyébként hozzáöltöztem sárgába. Megyünk Ursula sárgák, Dobrev sárgák. Nagyon vicces ez Egeci, a fiú. Ez. Azt hittem, hogy a fogát fogja basztatni, hogy az sárga, de nem a pólóját. Virágzó demokráciában a Klárika. Azért Ferivel beszélget időnként a Klárika, ugye? Mert... Na, itt van egyszerűen 2006, amit hiányolhatnál. Mi láttuk, hogy mit gondol a Feri a demokráciákról. Láttuk a 2006-ot, Na, tessék 2006. Remélem most elégedett a Tibi atya, bazdmeg. Pont ma eszembe jutott már, ha demokráciáról beszélünk. Eszembe jutott valamire megfigyelés idefelé, és eszembe jutott, hogy volt ez a Pegazus botrány, és így teljesen elfogadtuk, hogy egy elméletek nagy demokráciában csak így az állam újságírókat figyel meg. Egy gazdasági szereplőket random. És de amúgy kiderülhetne, hogy kémek. És nem lett senki kibaszva semmi, ez így el lett fogadva, hogy ez így rendben van, hogy nyilván meg, majd ő megmagyarázza, hogy biztos sorosista újságírókat meg kell figyelni, de bazd meg, ezt így elfogadtuk, hogy jó, hát... Demokratikus keretek, mindegy, bazd meg, amikor a sorosista 444, akkor át kell lépni ezt a keretet. Amúgy, hogyha más lépi át a mi kárunkra, akkor meg így fújni kell a sípot a hajszét. Annól még azt hallottam, hogy ez És amúgy tényleg így végül is akár ez is történhetett, hogy a Fidesz szólt a többi pártnak, hogy ezt a Pegasus botrányt, ezt ne verjétek nagy dobra. Mert tényleg, hogyha belegondoltok, ez teljesen előtt. Tehát nem volt egyáltalán semmilyen vízhangja már egy idő után a parlamentben. Tehát ilyen Tordai Bencék, Szabó Tímák, Ungár Péterek hamar elfelejtették, Gyurcsány Ferencek, Dobrev Klárák. Lehet, hogy szívesen szidom őket is, de lehet, hogy egyszerűen a magyar társadalom annyira rezisztens volt erre, hogy már nem érdekelte a magyar társadalmat, és akkor ők hiába erőltetik. De ez akkor meg megint visszatérünk oda, hogy amikor az akkumulátorgyár sztori elkezd gerjedni, egyszer csak így tényleg, mint egy ilyen vákum, így oda szívja az éket, az összes pártot, és akkor így oda tapadnak így zászlóstól, ilyen pártmaninosra, és akkor batrány. És amikor az előzőt építették, direkt keresgéltem, hogy milyen hírek voltak, akkor mindegyik leszarta. Óriási zöld párt. Hát, azért nem tudom, így valahol kolbászoltak az éterben, nem foglalkoztak ezzel. Tehát az is egy probléma, hogyha csak azokkal a dolgokkal foglalkodnak, ami gerjed. Ez a Pegasus botrány, ez egy kurva nagy botrány kéne, hogy legyen. Bárkit lehallgathat az állam ilyen mindenféle következő nélkül, meg megalapozatlanul, csak politikai. Nem a kormány, hanem a kormányzó pártok érdekei szerint pártérdekből használni a titkosszolgálatokat. Én úgy emlékszem, hogy ez amikor nem a Fidesz csinálta, akkor a Fidesz elég nagy botrányt csinált belőle. Ki volt ez az MDF-es szerencsétlen, a Dávid Ibolya? És akkor most Apáti Bence így alszik. Apáti Bence? Nincsen semmi gond. Viszont Apáti, Dobrev Bence! Rohamolt a magyar emberek ellen. Szóval volt némi tapasztalatunk ebben is igaza azzal van. Kapcsolatban, hogy ebben szerintem igaza van, mert azért tehát ettől függetlenül a Gyurcsány tényleg sokszor elmondtuk, eltakarodhatna a politikából. Egyetértünk, csak akkor mi lenne veletek? Akkor mi lenne velük? Elképesztően népszerű vagy a DK-s szavazók körében, és különböző felmérések azt is mutatják, Nem nehéz elképzelni, hogy a DK-s szavazók körében tényleg népszerű a Klára. Az egyik legnépszerű politikus vagy az ellenzéki szavazótáboron belül. Marci. És hogy jön a de, csak ezt lehagyta. Olyan szépek vagytok így együtt, csak úgy sístelgett a... És itt jön a de. De azt lehagytad apát, amikor elmondja, hogy de hát a Gyurcsány az lehet, hogy nem kéne oda. Ezt miért hagytad le? Hey. Mi volt ez a pusztító PR interjú, Marci? Mi volt ez? De mi baj neki a PR interjúkkal? Meghallgatja minden pénteken a Parasz reggelit, nem? A Kossuth Rádióban. Mi a baja? Nem érzed a iróniát, amikor egy megafonos kikéri magának egy interjút, ahol amúgy, még hogyha Partizán lenne a DK-nak a DK TV, még akkor is azt mondanám, hogy végre minden problémába belekérdezett. Ilyet mikor láttunk utoljára? Ha így néz neki egy PR interjú, hogy minden problémára belekérdezett, valamiben többször is hátra válaszol az alany, akkor itt szerintem tök jó lenne ez az ország, hogyha ez egy PR interjú lenne, mert hogy lehet köpködni, ironikus nagyon, hogy köpköd a megafonos a Partizánra, aki amúgy azért valamennyire elfogadott, hogy az egyetlen, aki tényleg jól be tudott kérdezni a politikusoknak, és vannak, akiknek a karrierje is a Partizán stúdiójába ment a kukába, de hogy nem érzi, hogy ha még ez PR interjú lenne, akkor is százszor keményebb, mint az Orbán bármilyen interjúja az elmúlt 12 évben. Tényleg a problémákról beszéltek, tényleg arról, hogy milyen vádak érik őket, stb. Én nem nagyon láttam ilyen patrióta interjút az Orbánnal, ami legalább ennyire PR lenne. A patriót az csak reagálnám. Alá kérdeztél. Azt látom, hogy minden egyes olyan adás... Hopp, kivágtad azt a részt, amikor a problémákról beszélt. Hát így könnyű, bazd meg. Ilyenkor így kikapcsolta a fülét, vagy egyszerűen tudatosan ilyennek? Az idióta barmokat nyilván jól látod baszni, mert nem mennek megnézni az interjút, mert már ez is sok nekik, hogy ilyen 10 perces apáti videókat kell végignézni, mert nem ezen vannak hozzászoktatva Facebookon. Kit akarsz átbaszni? Most az, aki ilyen elvakult fideszest, az lehet, hogy ezzel át lehet kúrni. Rendben, de azzal nem nyertetek meg új embert, de egy új embert, ez nem tudom, hogy ez, ennek mi a célja? Ugyanaz, mint a DKTV-nek, hogy a meglévő szektát azt jobban tüzeljem? De igen, persze, nyilván csak a saját szavazóbázisához akar szólni ezzel a Fidesz. Csak az az igazság, Apáti, hogy mondasz jó dolgokat, mondasz igaz dolgokat, mondasz, mit tudom én, véleményes dolgokat, de lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni. Mondasz borzalmas nagy baromságokat is, mindegy. De csak el akartam ismerni, hogy mondasz jó dolgokat is. Viszont vagy tényleg geci felháborító az, hogy ennyire nézed a nézőidet, hogy ezt nézed ki belőlük, hogy ő nekik így a szájukba kell rágni, megrágod a fasságot, így beleköpködöd, mint egy ilyen nyomorult madár. Semmi gondolatot nem próbálsz ébreszteni. Tényleg ez a legalapabb, legnyomorultabb nyomorultabb gyurcsányozást sikerül lehozni. Pedig amúgy nagyon sok jogos kritika van a Gyurcsánya máig, amit ma csinál. Nem érdekelne ennél több? Ez így elég? Ez szeretnéd, hogy 80 év múlva a mellszobrodra alá ez legyen írva? Hogy nem volt túl barázdált jelen. Ezt még be akartam nézni. Ez érdekel amúgy itt, hogy a Patriótára mennek föl a YouTube shortsok gőzerővel. Ez egy érdekes dolog szerintem, és itt mindenki egyesült a megafonnál. Már leigazoltak egy új csajt is, aki annyit kell csinálni, hogy a TikTokon csinált Orbán szerető videókat, és akkor már le is lett igazolva. Wow. Bárkinek nincs munkája, annyit kell, hogy TikTokon csináltak egy kis Orbán szopó videókat, és egy hónapon belül már munkátok lesz a megafonnál. Nézzétek, mi gond karácsony a háborúról. Béka akkor lesz, ha Ukrajna győz. És nézzétek, mit mond ez a Guy Verhofstadt nevű brüsszeli báb. The only way to end this war is a victory of Ukraine. Értitek, mint egy kicseszett foci meccs lenne, aminek a végén valaki győztes hírhet. Emberek halnak. De ezt pont eldöntetem, bazd meg. Ezek meg majom módjára mondják fel a megírt szövegüket. Majom módjára mondják fel a megírt szövegüket, mondja egy megafonos. Én nem hiszem el, bazd meg. Szerintem ez egy egyszerű kiállás az agresszorral szemben. Amivel lehet nem egyetérteni, lehet az oroszoknak szurkolni. Én szerintem valaki gondolhatja azt, hogy ez a jó megoldás, hogyha az oroszok nyernek. De ők meg azt állítják, hogy ugye ők nem ezt mondják, hanem azt, hogy legyen béke. Ők senkinek a pártján nem állnak, ők azt akarják, hogy legyen béke. De amúgy ez annyira kurva furcsa nekem ez az egész, amikor itt a... Csokker, miért vetted le? Még rakás sorcot meg akarok nézni erre, úgy csinálsz, mintha már összefoglalom. Reménykedtem már. Nagyon sok sorc van, következő. Az ATV-n egy interjúban, ami nagyon durván kiakasztott, konkrétan a pedofiliát relativizálják benne. Iskolában ez az a nő? Elmesélte egy elég aberrátnak tűnő személy, hogy állítólag ő egy 15 évessel volt. Operációnak hívod, ez betegség is bizonyos szempontból, tehát hogy ezt lehet úgy is kezelni, hogy... Nézd, ő is nagyon cringe-el. Ő az új kedvenc megafonosom, ő most nagyon örül, hogy bevették végre a csapatba, és így mindent megtesz. Lelkes. Ilyen társadalmi normák szerintem elfogadható, de egyébként betegségként kezelhető. Az állításom az, hogy szerintem az operáció annyiban talán túlzó, hogy amíg nem ismerjük a... Nagyon cringe-el. Mindjárt egy ilyen tojás kijön a száján. Na jó, ez megint durván kioffolt. Mi van? Ez az ember normális? Ne kopizzátok már a fókuszcsoportot, a fasz ki van! Geci, ez a nővel én nem ülnék le meginni egy savanyú fröccsöt. Tényleg itt 2023-ban egy liberális újságíró, hogy a pedofilokat védi és a pedofiliát magyarázza? Te mit hallottál? Én nem hallottam ilyet benne. Nem az volt, hogy az egyik azt mondta, hogy aberráció, a másik meg azt mondta, hogy betegség. Tombolnak a hormonok. Mi jár a fejedben a tavasz első napjaiban? Mondhatok valami mocskosat is? Hát na nem, Max, kis vagyunk. Hát ez a mocskos baloldal még mindig fegyvereket és katonákat akar küldeni Ukrajnába, miközben itt kopogtat a harmadik világháború, ők pedig az EU-s narratívát büfögik még mind a mai napig vissza. Ez igaz, ha szeretnétek még velünk találkozni, akkor iratkozzatok. Nem akarom elhívni. Ez szürális, nem? Nem tudom, átcsúsztunk volna egy ilyen rosszabb síkra, vagy nem tudom. Ez a darkest timeline, gyerekek. Én már mostanában ugye divat a TikTokon mindenféle járókelőket interjúztatnak, és akkor csináljunk már egy ilyet, és akkor ez nagyon hiteles. A csatornára, mert a vezetőség ez alapján méri a sikerünket. Igen? Még derülnek ki. A vezetőség. Ajajaj. Nekünk is iratkozzatok fel. Múltkor valaki azt mondta, hogy még csak azért sem hajlandó feliratkozni, érted? Az ingyen tartalom az kell neki, de még egy gombnyomás nem hajlandó, hogy feliratkozzon, de azért aztán majd, amikor nem lesz több videó, mert nem jönnek szponzorok, mert nincsenek feliratkozónk, akkor majd ugat, hogy hol van a legújabb videó, késett 2 percet, de egy gombnyomás azt nem hajlandó csinálni. Ja, amúgy tiltsad le a YouTube értesítéseket a telefonodomba, az meg annyira egyszerű. Iratkozz föl, kapcsold be a csengőt, tiltsd a gecibe az értesítéseket. Soha többé, amikor fölmész, én is ebben mérem a sikereket, és csak itt az fizetés csökkentés lesz, hogyha nem lesz új feliratkozó. Mi ez? Gameplayezik? Ez a globalistáknak lehet, hogy játék, de nekünk ez az életünk. Hülye van? Egy éve tart a háború a szomszédban, és ezek a dollárbalos politikusok még mindig nem fogták fel. De béka akkor lesz, ha Ukrajna győz. Nem, Geri, nem csezd meg! Itt nem lesz győztes, csak vesztesek, halottak, ezek, magyarok! Jaj, ez az álságos... nem bírom. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a Momentum, a pedofilok és az érzékenyítés pártján nem jutnak eszembe. A pedofilia meg az érzékenyítés, az eléggé más dolog amúgy. Ki van hogy lehet ezt, hogy lehet ezt összemosni az érzékenyítést és a pedofiliával? Adj erőt! Az, hogy ők az érzékenyítés alatt azt értik, hogy transzok bemennek a bölcsödékbe és az ődükbe ültetnek gyerekeket. Igen. De csak mivel mi olyan szaktekintélyekkel beszéltünk erről, mint a Csaba, aki egy diplomamunkát írt erről. Nem a legnagyobb szaktekintély, bazd meg, de annyival többet megtudtunk erről, amit ez a, hogy hívják ezt a nőt, soha nem fog megtudni. De látod, hogy ki van osztva, hogy kinek miről kell beszélnie? Ja. Beszélt a gender kérdésről, jelentsen ez bármit is. Javaslom, jelentkezzen egyetemre, végezzen el egy szakirányú képzést, de miniszterelnökként kérem... A kicsit amúgy sok nekem ez a lány amúgy. De befingottak az orra alá, mi van szegénnyel? Túl sok fókuszcsoportot néztek. A magyar nemzet számára. Mi bandit. A Momentum elnöke mindezt az egész országot megbotránkoztató pedofil ügyek után mondta. Ennyire nem lehet érzéketlen egy normális ember, főleg nem ebben a témában. Érzékenyítés kéne neki? Gyerekek. Trombitás! Osztárgál! Megy a mulatós zene, szarás hang, nagyon jó. De Karácsony Gergely még a közterületi klotyókkal is hadilábon áll. Bezegtardós. Micsoda közterületi klotyó kánál. Sajnálom, ez már rég volt. Mindenki főpolgármesterének sikerült úgy átadni a felújított Blaha Lujza teret, hogy annak nem működött a WC-je. Komolyan mondom, mintha egy Kusturica filmben lennénk. Kezd tiszta barkán. Hát igen, ebben egyetértünk, bazd meg. Az egész ország. Nem, csak Budapest. De ez mind semmi. Olyan szar Budapest a megafonosok szerint. Mégis az összes itt lakik. Miért? Ezt szerintem nem lehet rájuk húzni, mert hova költözzenek be az? Hát vidékre, ami épp felvirágzik a Fidesz alatt. De ők nem kaptak még egy falut vagy egy megyét. Még. Tényleg a közvécékről, amikor mit csináltunk egy külön videót, akkor még a tarlós volt, nem? Akkor a trombitás összeszarja. Az ami van? Nem mondom, hogy ki lett javítva ez a dolog. Olyan. Csak hát úgy látszik, hogy ez ilyen konstans probléma itt Budapesten. 10 per hányos a csaj, az arca Palvin Barbie, a teste Kim Kardashian és szenvedély a panírozás. Öreg, ez mégis kit érdek, amikor a fáradt baloldal még mindig fegyvereket akar küldeni Ukrajnának? Ez vicces szerintük, vagy mi ez? Nem, elfogytak a szavak, Ádám. Ez a patrióta. Ezt szerintem tökéletesen bemutattuk itt most. Ez az Európai Unió a 10. szankciócsomaggal akarja megállítani. Még sose volt ilyen magas az infláció. Ezek olyan az inflációt megmerik említeni, bazd meg, amikor Magyarországon a legnagyobb. Azt mondják, hogy Európában. Ja. De valójában igen. 10-es a csaj, csak megafonos. Ez a kérdés. Ébresztő srácok, egy éve tart a háború. Egy éve szenvedünk a rohadt brüsszeli szankcióktól, amikről emlékeztek, mit pofáztatok? Amikre kivételt kaptunk. Amikről ugye mi szenvedünk, nem ugye az ukránok, akiket halomra lőnek. Van három kérdésem, a három lehetőség közül választ ki a jót. Legyél te is dollármilliós. Összesen hány forintnyi dollár támogatást kapott a baloldal a választások előtt? A semennyit, B csupán pár millió forintot, vagy C 4 milliárd forintot? Még nem tudjuk, lehet, hogy többet. Alapján egy milliárdos tételben érkezett hozzá egy külföldről támogatás, de az összeg még ennél is nagyobb lehet. Pontosan. Hol vannak ezek a nyilvánosságra hozott adatok? Hol van az elszámoltatás? Úgy érzem, hogy itt az elszámoltatás az, hogy az a büntetésetek, ennyi dollár milliárdokért, hogy a Megafon most erről fog csinálni egy évig videót. Meg a Patrióta. Ja. Amúgy ez konkrétan a Megafonnak az egyik izéje. Ez a Megafon meg a Patrióta az egy brancs. Arról nem beszélünk, hogy hány milliárd forint ment el a Megafon hirdetésekre, mert... Amúgy elvileg az valami két vagy mi, hogy van, 1 milliárd ment el hirdetésekre, vagy az az összes költségvetésük volt? Nem, több mint 1 milliárd ment el a hirdetésekre, és akkor ugye még itt egy stábban meg rengeteg ember, akit ki kell fizetni. Ha mindegyiket tudtad a választ, nyertél. De hiába, dollármilliómosok csak a balos politikusok tudnak lenni. Ebben az országban más még nem lett gazdag, bazd meg. Se a Tibort, se a saját lábán álló Ráhel, Mészáros Lőrinc. Egész egyszerűen nincsen semmi pénzük. A Lázár János, bazd meg, így a hó végén így söprögeti össze a kenyérmorzsákat. Kapott egy cég. kapott egy céget, nem emlékszem. Kapott 40 milliárd forint, 40 milliárd, vagy 40 millió volt, az nem is tudom már. Ez egy kibaszott ménes gazdaságot, bazeng, oda rakták, itt egy állami cég, igazgas, itt van mellé egy felügyelőbizottsági tagság, tudod, itt van még egy. Igen, és magadtól sose tudtál felépíteni egy céget, akkor tessék az állam csinálni neked, hát ha megtanult, hogy kell vezetni valamit. Ne aggódj! Emlékszem, a Fidelitásban így egybe tudtad zenyelni a sört, geci menő volt. Ne aggódj, a környékbeli gazdákat azt tönkretettük, hogy itt egyeduralkodó lehessél, már csak be kell jönni néha azt körülnézni a birtokon. Melyik ötök a végrehajtó biznisz? Az az enyém, jó? Kikéri mondjuk, nem tudom, az oktatásban az ellátását az iskoláknak. Jó, azt majd én. Hát, soha senki nem gazdagodott meg itt semmiből, bazd meg. Soha senki. Én egyetértek azzal, hogy a dollár baloldal az legyen elszámoltatva, bazd meg. És hogyha itt tényleg valami illegális külföldi finanszírozás történt, legyen elszámoltatva a dollárból. Nincs elszámoltatva, mint ahogy bazd meg volt a KGB-nek a beépített ember a KGB-re a Jobbikban. 8 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, vagy tudom is, hogy már mikor volt. Mit csináltak, bazd meg? A választások előtt nyilvánosságra hozták a titkos aktákat. Nem tudták elkapni a kémet, aki Magyarország ellen kémkedett, mert a kormányzó párt nyilvánosságra hozatta inkább a nyomozati anyagot, mielőtt elfoghatták volna, hogy politikai célokra a nyomozati anyagot felhasználhassa. Ilyenek vannak, bazd meg. És akkor Apáti meg így odáll. Igen, ez az egyetlen út. Nincs másik út. A másik út, ott akkor mind buzik leszünk. Meg mind meghalunk a háborúban. Ugye? Hülye vagy, bazzeg? Nem tudom, ezt hogy lehet komolyan venni, amúgy hogy nem tudom elképzelni, hogy egy ember, akinek így vannak ilyen nagy sejtjei, amik összekapcsolódnak, és használja is őket, hogy ezt egy percig is komolyan tudja venni ezt, és nem csak ilyen röhelynek. De vannak sokan biztos, de én nem tudom elképzelni, hogy egy egészséges lelkületű és esző ember egy percig is komolyan tudja venni ezeket a patrióta sorcokat, meg a megafon, de hát láthatóan igen. Az a gond, hogy lehet, hogy nagyon, nagyon rossz irányból közelítjük ezt. Itt is írja valaki, hogy a Bálint, hogy a Le Pennek meg ugye a Fidesz adott támogatásokat, és hogy tényleg minden, amit mondanak, azt rá lehetne igazából húzni a Fideszre is, és tényleg annyira nem arról van szó, hogy itt most ki mond igazat, meg ki nem. Ez az, amikor próbálsz korrekt lenni, és így belelátni, hogy jó, mondanak jókat, de akkor miért nem mindkét oldalt, és akkor így próbálsz ilyen racionálisan megközelíteni, hogy próbálod még magadba is felmenteni, hogy ez ennyire nem lehet blőd. Igen, azért biztos mondanak igazságokat, igen, azért lehetne a másik oldalt is színi, de az a baj, hogy én gondolom tovább, mikor ez egyszerű, olcsó propaganda, és semmi más célja nincs, mint propagandát nyomni. És akkor ennél nem várhatunk el többet. Én elhiszem amúgy azt is, hogy ezek az emberek, ezek annyira bele vannak ebbe fordulva, hogy ők azt hiszik magukról, hogy ők valami jót tesznek, meg itt valami háttérhatalomról lerántják a leplet. Mondjuk az Apátiról nehezen tudom elképzelni, mert ő tényleg haszonélvezője ennek a rendszernek. A többiek azok nagyon kis halak. Nekik lehet, hogy el tudom hinni, hogy tényleg egész egyszerűen ennyire buták, hogy így nem látnak túl ezen. Csak egy irányba elnéznek, és ott meglátják a problémákat, de lehet, hogy most egy kicsit átkattant ez bennem, hogy ez nincs, semmi értelme nincs ezzel, bármit is Én tényleg ilyen patrióta beszélgetésre, és ott kérdeznek a politikáról, és tényleg arról beszélek, hogy megdugnám a Palvin Barbit. Persze nem csinálnék ilyet, mert tisztelem a nőket. Meg amúgy is a Csokinak a csaja, ő neki a haverja a Palvin Barbi. Nem? Hát nem jöttünk össze. Jó, de azért közel volt. Ennyire volt, hogy leszopjuk. Csak kell! Na jó, ez volt már a jól van, ez így egy kicsit elkanyarodtunk az eredeti témáktól, de holnap visszatérünk. Igen. De Csokker, holnap visszatérünk, értsd meg, hogy visszatérünk holnap. És ti itt lesztek!